kind of lies that never shone on me. I want my life to be a little. There's a way, everybody said, to do each and every little thing. But what does it bring if I ain't got you, ain't got baby, you know. To love somebody the way I love you. In my parade, I see your face again. So black. I'm a man. Can't you see what I am? I live and I breathe for you. But what good does it do if I ain't got you? Ain't got you, baby. You don't know what it's like, baby. To love somebody the way I love you. To love somebody the way I love you. To Love Somebody van de Bee Gees uit 1967. Dit is de late avond van Norbert Ketting. Welkom lieve luisteraars en welkom bij weer een nieuwe show van de late avond van donderdag 30 maart. Een show, mag ik wel zeggen, vol prettige en relaxte muziek. En ook nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Met vanavond bijdragers van Tera Cox en Herman de Bruin. Waarin ze het onder andere gaan hebben over het vergissingsbombardement. Een plek waar je mag zijn met alles, en dat gaan we straks uitleggen. En de dagbestedingswinkel. Nou, dat allemaal tot middernacht. Mijn naam is Norbert Ketting. En ik vind het fijn dat je er weer bij bent. Don't give up on us, baby. Future isn't just one night, it's written in the moonlight and painted on the stars. We can't change ours. Don't give up on us, baby. We're still worth one more try. I know we put a last one by just for a rainy evening, when maybe stars are few. Don't give up on us, I know we can still come through. Stop believing there's still a little love left, even so.

can't believe it. Oh, but I feel it. Mark Anthony, You Sang to Me. En daarvoor David Soul. En hij speelde volgens mij ook in, nou dat weet ik wel zeker, hij speelde in Starsky & Hutch. Ik weet eigenlijk niet meer wie van de twee hij speelde. Maar hij zong in ieder geval het nummer Don't Give Up On Us, Baby. We gaan naar ons eerste onderwerp van vanavond in de late avond. Teer de Cox praat met Anne Rats over de nieuwe voorstelling over de waargebeurde vergissingsbombardementen in Schiedam. Het vergissingsbombardement. Anne Rats is artistiek leider, actrice, schrijver en regisseur bij theatergezelschap De Stokerij in Schiedam. Welkom Anne. Het vergissingsbombardement. Er waren destijds een paar van in de Tweede Wereldoorlog. Voor de iets jongere dan ik ben, kun je even uitleggen wat er toen gebeurde? Nou, wat er een aantal keer in Schiedam gebeurd is en wat tot een hoogtepunt kwam eigenlijk in maart 1943, is dat de geallieerden, en dat waren in dit geval vooral Amerikaanse soldaten die gestationeerd waren, of piloten dus eigenlijk, die gestationeerd waren in Groot-Brittannië, die kwamen hier naartoe om Rotterdam te bombarderen en om de havens te bombarderen, plat te leggen, Duitse boten op te blazen. Veel wild toen Feyenoord. Maar die bombardementen die werden soms niet goed uitgevoerd door slecht weer, door haperende navigatie, door slechte communicatie onderling, waardoor delen van Schiedamse wijken geraakt werden. En een van die vergissingsbombardementen had plaats op 31 maart 1943. En daar vielen uit één familie 5 doden. Maar het gekke is, ik ben geïnspireerd geraakt om de Tweede Wereldoorlog te onderzoeken. En dat fascineert me. Maar wat mij vooral fascineerde is dat je in de archieven, en dat geldt niet alleen voor Schiedam, want er zijn heel veel vergissingsbombardementen geweest in heel Nederland. Maar je leest heel veel over materiële schade en over doden die zijn gevallen. Maar de verhalen van de achterblijvers en de overlevers, en die worden amper opgetekend. Dus daar kon ik heel weinig over vinden. En toen dacht ik, nou, daar moest maar eens iets over gemaakt worden. Nou, is vanaf mei de nieuwe voorstelling, het vergissingsbombardement. Je hebt het al een beetje verklapt, want ik wou vragen van welk perspectief ga je dat doen, maar blijkbaar vanuit het perspectief van de overlevenden. Ja, het zijn, je gaat in de voorstelling, het is een solo voorstelling, maar je gaat in de voorstelling 3 personages zien. Een jongen, naamloos, uit Schiedam, die daar leeft en wiens Joodse vriendje op een gegeven moment wordt weggehaald. Een Schiedams meisje, Emma, wiens hele familie tijdens het vergissingsbombardement omkomt, behalve zij. En Henry, een Amerikaanse piloot van 15, veel te jong, die op missie gestuurd wordt om Rotterdam te bombarderen, maar wiens bommen op het huis van de familie van Emma terechtkomen. En is dat fictie of is het gebaseerd op ware feiten? Het is gebaseerd op de paar feiten die ik wist te achterhalen, zoals bijvoorbeeld het feit dat er een hele familie stierf op 31 maart. En op de informatie die ik heb door research over die missies die Amerikaanse soldaten deden. Maar die twee personages zijn grotendeels fictie. Het blijft theater. Nou gaat dat gespeeld worden door de Jonge Stokerij. Ja, Henry en Emma worden gespeeld door leerlingen van de Jonge Stokerij. Mooi zeg, dat het ook precies jonge mensen zijn die je gaat belichten. Ja, precies. Ja, jong in de oorlog. Dat ja, is en het echt. Tipje van de sluier van het verhaal. Is het steeds beschouwend? Is het heftig? Is het chronologisch opgebouwd? Het is ongeveer chronologisch opgebouwd. Je krijgt een beetje een beeld van de situatie in Europa en Nederland in het algemeen. Situatie in Schiedam natuurlijk, met een burgemeester die werd afgezet en andere burgemeester die daar op zijn plaats kwam. Maar je krijgt vooral indringend, maar ook humorvol af en toe, de levensverhalen van die personages te horen. En dat is allemaal in de ik-vertelling. Dus beschouwend wordt het op die paar historische details na wordt het niet. Het wordt echt een voorstelling, een verhaal waar je in meegesleurd wordt. De kaartverkoop, waar en wanneer? De kaartverkoop start op 30 maart. Dat is via de website van de Stokerij, www.destokerijschiedam.nl. En de voorstelling gaat voor het eerst spelen op 4 mei, dodenherdenking. Heel symbolisch. Ja, ja, zeker. En de eerste lezing is dus op 31 maart. Hier in Schiedam, in de sodafabriek. Ik wilde in het kader van 75 jaar vrijheid in 2020, voor de pandemie en zo, dat kon toen allemaal niet. Maar ik wilde heel graag een voorstelling maken die ging over het leven wat mensen hebben voor, tijdens en na een oorlog. Dat gaat over een vlucht. Een familie gaat op de vlucht vanuit Nederland naar het Midden-Oosten. Want in het Midden-Oosten is het vrede. De situatie is 180 graden gedraaid. Ja. En het grootste wat ik daar hoorde achteraf altijd was... je vergeet zo snel dat vluchtelingen een leven hebben voordat ze vluchten. Daarom moet deze voorstelling er ook komen. Omdat het zo'n, nou ja, op mijn vader en op iedereen zo'n ongelooflijke impact had. En daar gaan we iets moois over maken. Dat voel ik zeker aankomen. Ik wil je hartelijk bedanken, Anne Rats van Theatergezelschap De Stokerij in Schiedam, over het stuk Het Vergissingsbombardement. Quand tes cheveux s'étalent, quand ma soleil d'été, et que ton oreiller ressemble au champ de blé, quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton corps des montagnes, des forêts. Quand ta bouche se fait douce, quand ton corps se fait dur, quand le ciel dans tes yeux d'un seul coup n'est plus pur, quand tes mains voudraient bien, quand tes doigts n'osent pas, quand ta pudeur dit te sens plus chatte et que tu deviens chienne et qu'à l'appel du loup tu brises enfin tes chaînes, quand ton premier soupir se finit dans un cri, quand c'est moi qui dis non, quand c'est toi qui dis oui, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Prends mon corps sur ton corps, lourd comme un cheval mort, ne sais pas, ne sais plus s'il existe encore, quand on a fait l'amour, quand d'autres font la guerre, quand c'est moi le soldat. Je t'aime. Que je t'aime. Que je t'aime. Tot middernacht, de late avond met Norbert Ketting. Everyone knows all about my direction, and in my heart somewhere I wanna go there, still I don't go there. Everybody says say something, say something, say something, say something, say something, say something, say something. I don't wanna get caught up in the rhythm of it, but I can't help myself. No, I can't help myself. about my transgression. Still in my heart somewhere, there's melody and harmony for you and me tonight. I hear them call my name. Everybody says, say something, say something, say something, say something, say something, say something. I don't wanna get caught up in the rhythm of it, but I can't help myself. No, I can't help myself. No, no. Caught up in the middle of it, no, I can't help myself. No, I can't help myself. No, no, no. Caught up in the rhythm of it. Maybe I'm looking for something I can't have. Something I can't have. Maybe I'm looking for something I can't have. Looking for something I can't have. Maybe I'm looking for something I can't have. Looking for something I can't have. Maybe I'm looking for something I can't have. Maybe I'm looking for something I can't have. Sometimes the greatest way to say something is to say nothing at all. Sometimes the greatest way to say something is to say nothing at all. Sometimes the greatest way to say something is to say nothing. Ja, zo is maar net Justin Timberlake met Say Something. Ja, zeg maar niks, dan zeg je alles. Best way to say something is to say nothing at all. Daarvoor Johnny Hallyday met Que Je T'aime. Straks Tera Cox en Dorrit Verkade met dubbel R en dubbel T. Ze is levenstherapeut en ze creëert een plek waar je mag zijn met alles. Ja, en dat legt ze straks uit na Beyoncé met Elo. En dat Elo, dat is dat kringetje boven je hoofd. Remember those walls I built? Well, baby, they're tumbling down. And they didn't even put up a fight. They didn't even make the sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened, every rule I had you breaking. It's the risk that I'm taking. I ain't never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by you. I can feel your halo. Pray it won't fade away. Dorrit Verkade werkt bij de gemeente Dordrecht, maar ze is vooral levenstherapeut in Schiedam. En vooral daar willen we meer over weten, maar eerst maar zijn kennismaking. Dorrit, welkom. Dankjewel. Dorrit, wie ben jij, wat doe je en hoe ben je er allemaal toe gekomen? Vertel eens iets over jezelf. Nou, ik ben Dorrit Verkade. Ik werk inderdaad als strategisch beleidsadviseur bij de gemeente Dordrecht. Daar werk ik vooral in het maatschappelijk domein. Daar adviseer ik wethouders over de combinatie van onderwijs en jeugdhulp. Dus dat kinderen die buiten het onderwijs vallen toch nog een plekje krijgen. Mooi. Onder andere. Maar ook de wijkteams. En dat is eigenlijk heel breed. En een aantal jaar geleden dacht ik, ik wil wel wat meer persoonlijke ontwikkeling doen. Daar ben ik begonnen aan het persoonlijke ontwikkelingstraject, de opleiding tot levenstherapie. Maar als je die 2 jaar doet, dan is het een persoonlijk ontwikkelingstraject. En dat heb ik gedaan, maar na 2 jaar had ik de smaak te pakken. En toen heb ik de opleiding afgemaakt. Wat is nou een levenstherapeut? Nou, er is een opleiding tot levenstherapeut. Die duurt dus 5 jaar HBO. En die heeft grondslagen. Het zijn eigenlijk allerlei vormen van therapie die daar samenkomen. En als ik dat zou moeten zeggen, is het vooral traumawerk. Dus ik kan met mensen met trauma werken, lichaamswerk, energiewerk en ontwikkelingspsychologie, ook hechtingspsychologie. Het is eigenlijk een hele mooie ronde opleiding die je dus allerlei facetten geeft om in de praktijk met mensen aan de slag te gaan. Kijk, bij een psycholoog zit je alleen maar te praten tegenover elkaar, maar bij levenstherapie kan het ook echt wel zijn dat we opstaan en iets gaan uitbeelden. Of systemisch werk, dat je bijvoorbeeld op een kussentje gaat staan en je ouders neer moet leggen en dat je daar dan mee gaat spelen, zeg maar. Welke mensen komen nou naar zo'n levenstherapeut? Hoe kom je daartoe? Allerlei soorten mensen. Als ik naar mijn cliënten kijk, dat is echt heel van jong tot oud eigenlijk. Het zijn mensen die bij de psycholoog zijn geweest, dat kan, en dat toch niet hun ding was. Maar het zijn ook mensen die zoeken naar wat meer zingeving. Dat kan. Maar ik krijg ook wel mensen met paniek of angst of lichte depressieklachten bij mij. En dan is het net van of het klikt en of mijn soort aanpak bij hun matcht. Ja. Hebben zij nou een bepaald doel of een bepaalde hulpvraag? Bijvoorbeeld, ik wil vanaf nu makkelijke beslissingen nemen of ik zit steeds maar daar en daar mee. Komen ze met hulpvraag echt? Ja, ik stuur daar ook wel op aan. Dus ik vraag het. En soms zijn die hulpvragen heel concreet. En dan kunnen we echt mooi erop inzoomen. En soms zijn ze niet zo concreet. En dan gaan we samen echt in de eerste sessie zoeken van wat is het nou daadwerkelijk waar je hulp bij wilt hebben. Wat ik zei van waar ik nou zoveel aan heb gehad in mijn opleiding, dat vertragen. Ja, het is meestal wat je zelf als cadeautje krijgt, geef je ook weer door aan anderen. Hè? Dus het klinkt zo simpel, dat vertragen, maar dat is het niet. En als je gaat vertragen, komen er allemaal dingen boven. En dat hoeft niet eens alleen maar pijnlijk te zijn of zo, maar juist ook heel mooi. Dat je juist meer aandacht kan hebben voor de mooie dingen in het leven. Ik kan me er wel iets bij voorstellen. Want op het moment dat je in een rat race zit, komen die gedachten allemaal niet in je op. En als je eenmaal tot rust komt, dan bekruip je. Kan er positieve en negatieve gevoelens trouwens zijn, maar die komen dan meer op je af natuurlijk. Ja. Maar goed, iemand is door die sessie met jou goed doorgekomen. Anderhalf uur gesproken met elkaar. En dan? Ja, dan gaan we beginnen met levenstherapie. En dat kan er in elke sessie anders uitzien. Dat kan dus zijn dat we... Maar dat laat ik ook een beetje afhangen van de cliënt. Hè? Dus je komt binnen, je hebt weer een hoop meegemaakt. Dus dan kan er weer wat aan de hand zijn. En steeds in de sessie stuur ik dan ook weer aan op de intentie. Dus die verbind ik altijd wel. Maar het kan zijn dat we dus lichaamswerk gaan doen. Ik doe ook wel eens een systemische opstelling, een familieopstelling. Een systemische opstelling? Ja, dat is dan dat je je gezin van herkomst neerlegt op in de therapieruimte. En dat doen we wel gewoon met z'n tweetjes. En meestal doe ik dat pas na een aantal sessies hoor, want het is best wel pittig. Ja. Maar wel heel erg inzichtgevend. Dus het is vooral individueel of ook in groepen? Ik doe vooral individueel sessies, maar steeds meer samenwerkingen met andere levenstherapeuten om groepswerk neer te zetten. Daar ben ik ook heel enthousiast over. Ja. Oké, en waar is je praktijk gevestigd? Ik geloof dat je het net al zei. Ja, het zit in Joja, Korte Haven 125 in Schiedam. En als mensen daar nou toch nog meer van willen weten dan wij al besproken hebben, waar kunnen ze terecht? Ik denk het beste op mijn website en dat is www.dorritverkade.nl. Ja, en Dorrit is met 2 R'en en een T op het eind. Juist, ja. Precies. Nou, ik ben heel blij dat ik nou toch wat meer weet over een werk als levenstherapeut. Dankjewel. Ik wil je heel hartelijk bedanken, Dorrit Verkade, levenstherapeut in Schiedam. Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.

my power, my pleasure, my pain. To me, you're like a grown addiction that I can't deny. Now won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a lot, and the light that you shine can't be seen. On the green. Ooh, the more I get of you, the stranger it feels, yeah. Now that your rose is in bloom, a light hits the gloom on the green. Yes, I can pay you to a kiss from a rose on the green. Ooh, the more I get of you, the stranger it feels, yeah. U belooft aan het begin van de show prettige muziek en relaxe muziek. Nou, wat is dit toch een prachtig nummer. Seal met Kiss from a Rose. En daarvoor Boudewijn de Groot met Verdronken Vlinder. Straks alweer het laatste item in deze late avondshow. Herman de Bruin praat met Samira en Demi. Ze gaan het hebben over de dagbestedingswinkel Nieuw Begin. En die zit in Vlaardingen. Maar natuurlijk eerst een plaat om het spannend te houden. The Commodores met High on Sunshine. Dripping on the life that I'm living. Life's too short to bother me. Well, give me room to see where I'm going. All I want is to be stone free, free like the wind that blows. Yeah, shine on you, world of peace and freedom. Shine on you, people hard as stone. Yeah, I hope you see the storm that's in the valley. I hope you see. Such a hassle. Sometimes I'd wish they'd all fade away. Changes we all go through. Oh well, I don't need no doctor. Give me my peace of mind. Yeah, I'm free forever. 'Cause I'm a high. In dit onderwerp gaan we praten over de dagbestedingswinkel. En dat is een nieuw initiatief in Vlaardingen. En ik ga daarover praten met Samira en Demi. Welkom allebei. Dank je wel. Moeder en dochter, hè? Heb ik begrepen. Dat klopt. Niet te missen, denk allebei, ik. Allebei. Ja, dat ziet de luisteraar niet, maar nee, dat klopt wel. Ja. Ja. Allebei betrokken bij de dagbestedingswinkel? Ja. Ja. En wat is de dagbestedingswinkel? Nou, de dagbestedingswinkel is een initiatief wat wij in augustus 2022 zijn opgestart. En dat kwam eigenlijk door de cliënt. Ik heb een dagbesteding. En mijn cliënten zaten op de dagbesteding en zeiden, wij willen zo graag wat meer doen voor de maatschappij. En toen gingen we eigenlijk met elkaar zitten brainstormen. Ja. Wat zou dan kunnen? Wat zou in de mogelijkheden liggen om te kunnen doen? En hoe kunnen wij de maatschappij inderdaad helpen? En toen kwamen we eigenlijk op het feit dat mensen nu helemaal met de energierekeningen, alles wordt duur, de boodschappen, noem maar op. Hoe kunnen wij dan een bepaalde doelgroep helpen? Nou, toen kwamen we al op de kledingwinkel waar alles 2 euro per stuk kost. Oh. Ja, we hebben tweedehands kleding. Dan ben je wel een concurrent van de andere bedrijven, denk ik zo. Denk ik wel. Dat denk ik zo wel. Want heb je dat al gemerkt? Want 2 euro is natuurlijk, dat is niks. Nee. Voor iets van kleding. Ik denk dat het op zich wel meevalt. Er zijn natuurlijk ook andere winkels die tweedehands spullen aanbieden. Ja. Maar overal is het assortiment anders. En als je daarvan houdt, soms heb je ook mensen die milieubewust willen shoppen. Ja, die gaan toch alle winkels wel af. Ja. Dus nee, ik denk niet dat we heel gevaarlijk zijn als concurrent. Nee, dat denk ik niet. Nee. Maar 2 euro is wel heel weinig. Als ik naar de winkel ga, dan ben ik toch ietsje meer kwijt. Nou, vele malen meer, denk ja, ik dat inderdaad. Denk ik ook wel, ja. Nee, maar goed, wat ligt in onze mogelijkheid om voor mensen te kunnen doen? We willen eigenlijk voor iedereen toegankelijk zijn. Kleine, grote beurs, milieubewust, maakt niet uit. En de prijzen moesten voor de cliënten heel duidelijk zijn. Ja. We kunnen niet met verschillende prijzen werken, want dan de cliënten die weten gewoon ieder item. Over welke cliënten heb je het dan? Je hebt het over dagbesteding, dus dat hoort bij elkaar, hè? Ja, dat hoort bij elkaar. Het zijn cliënten met een licht verstandelijke beperking. Oké. Ja, en zij runnen de winkel met een begeleider. En dat is eigenlijk meer doordat wij kunnen aanzien en voelen of de prikkels, dat ze die nog goed kunnen verwerken. Het zijn toch mensen met een bepaalde handicap of rugzakje, noem het maar zoals je het wil. Ja, klopt. Maar die kunnen heel goed functioneren bij jullie dus. Kunnen heel goed bij ons functioneren. Ja, die werken ook altijd samen met een begeleider, dus ze zijn ook nooit alleen. Nee. Dus dat scheelt altijd onder begeleidingen, proberen ze klanten te helpen. Die hebben ook nog eens in de winkel gewerkt, was het altijd lastig om die prijzen te weten. Maar dat is bij jullie dus heel makkelijk. Ja, dat is dus heel makkelijk. Ons, en daar hebben we het ook voor gedaan. Alles 2 euro, dan kan er geen verwarring ontstaan. Wij krijgen geen subsidies. Dus wij moeten wel gewoon de winkel kunnen betalen. En wij hopen eigenlijk door hoe bekender wij worden en mensen gewoon weten dat wij er zijn. En wij zijn gewoon een boutique. Ja. Dus, het ziet er ook uit als een gewone winkel. Absoluut. Een winkel runnen, dat is niet simpel. Toch? Met alle regeltjes die er tegenwoordig zijn. Nee. Maar jullie zijn er zo ingesprongen of zeg je nou... Eigenlijk wel. Geen ervaring? Nee, niet in de winkels. Wij komen natuurlijk uit de zorgsector. Ja, en, precies. Ook mijn zorgorganisatie is een eigen initiatief. Dus, en ik dacht, het wordt gewoon een... hoe zeg je dat goed? Een verlenging van? Een verlengstukje van wat we hebben opgebouwd eigenlijk. Ja, en waar is de winkel te vinden? De Hoogstraat in Vlaardingen. De Hoogstraat in Vlaardingen, 212A. Kijk, tegenover de Basic Fit. Ook gelijk reclame gemaakt. Nou, voor kijk eens aan. Dan weten mensen, bij Hoogstraat is bekend in Vlaardingen. Ja, en wat dat betreft kan dat allemaal wel. Maar dit is alvast een initiatief wat op alle fronten werkt. Want je merkt ook dat mensen het plezierig vinden om bij jullie... Als ik voor 2 euro iets kan kopen, is het altijd plezierig natuurlijk. Nou, je hebt zoveel doelgroepen die hierbij gebaat zijn. Je hebt mensen met een kleine beurs. Maar je hebt ook bijvoorbeeld de oudere mensen die toch... Ja, we zitten ook om de hoek van de arts, dus dat scheelt ook. Maar dan zijn ze bloed gaan prikken. En dan komen ze dan toch even bij je melden. Dat even dat praatje in de ochtend, dat doet heel veel mensen ook gewoon goed. Hebben jullie ook sociale media waar mensen wat meer achtergrond kunnen vinden? Ja, zeker. Wij zijn te vinden op Facebook onder dagbestedingwinkel Nieuw Begin. En ook op Instagram, dus eigenlijk gelijknamige naam. De dagbestedingswinkel Nieuw Begin, daar gaat het om. Samira en Demi, zij vertelden erover als directeuren van de zorgorganisatie Nieuw Begin. Maar daar komt het allemaal vandaan. Maar nu weten we hoe het ongeveer zit. Ik wens jullie er heel veel succes mee. Dank u wel. En dank voor het gesprek. Okay. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. You've always been. Gonna met Always Been. En daarvoor The Spice Girls, To Become One. En daarmee komen we aan het einde van deze show, de late avondshow van donderdagavond 30 maart. Ja, en nu weet je alles over de nieuwe voorstelling Het Vergissingsmonument. En weet je alles over een plek waar je mag zijn met alles. Dorrit Verkade met double R, double T, levenstherapeute. En ze gaf uitleg over haar therapieën. En weet je alles over de dagbestedingswinkel Nieuw Begin in Vlaardingen. En natuurlijk hadden we weer prettige en relaxe muziek, zoals we dat noemen. En dat zijn allemaal redenen te meer om morgen ook weer in te schakelen op een van de lokale zenders waar de show op wordt uitgezonden. Want er zit hier in de studio Alfred Blokhuizen. Ik zou zeggen, houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina goed in de gaten. Mijn naam is Norbert Ketting. Dankjewel weer voor jouw gezelschap het afgelopen uur. Wel tussen voor straks, dan moet je nog werken. Werk ze en dan... Goede wacht en fijne nacht. En we gaan nog genieten tot middernacht van Ray Cooder. He'll Have to Go uit 1976. Your sweet lips a little closer to the phone, and let's pretend that we're together all alone. I'll tell the man to turn the jukebox way down. some other man. Do you want to answer yes or no? Darling, I will understand. Put your sweet lips a little closer to the phone. Pretend that we're together.